Ну, добро, что у нас большая радиация и запрещено. У нас светящиеся елочки, нам нельзя их выписывать там. Чечерские в прошлом году и в этом году выписывали по 5 там елочек. Речица, Светлогорск выписывать можно. Будокошелевском вот лес в Козе. Очень приятно ходить в лес. Мы же сами их заготавливаем, сами высекаем. Своей семьей пила, лесник идет с нами, мы сами выпиливаем, высекаем. Пытаюсь у одного из продавцов ялинок, те доходных это бизнес. Чтобы Новый год отметить, стол хорошо накрыть. Как заработать можно. Почули мы у Гомелі на кірмаші. Праз хвіліну погляд навукоўца з Гародні на перспектыву пабудовы атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ номер 703, які лічыць рэакцыі на свае нядаўнія выступленні. У Клецку на Каляды открыли костёл Святой Троицы. Новый храм узводился у центра города 4 года. Могилёвцам, якія хочуць потрапить на массовые калядные и новогодние импрезы, доводится проходить праз металлошукальники. Один из инициаторов побудовы атомной электростанции на Гарадзеншине, навуковец Валентин Лучко, лічыць, что эта пляцовка примусить белорусские улады выбрать экологично безопасный заходний проект. У Гомелі пакупнікам прапануюць да святаў шмат ялінак з Добрускага раёну, які забруджаны радыяцыяй. Прадаўцы сцвярджаюць, што іх тавар правераны. Ідэю пабудаваць атамную электрастанцыю на Гарадзеншчыне першымі выказалі некалькі універсітэцкіх выкладчыкаў з Горадні. Яны зыходзілі з таго, што будоўля на мяжы з еўразвязам прымусіць беларускія ўлады выбраць не расійскі, а экалагічна бяспечны заходні праект. Ініцыятарам стаў навуковец Валянцін Лучко. Ён сабраў пад лістом міністру энергетыкі 21 подпіс, але адказу не атрымаў. Сёння Сергій Астраўцоў пагутарыў з навукоўцам. Доцент Валентин Лучко выкладывает основы экологии в Городенском университете имя Янки Купалы. Ён некалі працаваў у Японии, цікавіўся развіццём атомной энергетики. Я запытався в яго, ці на такую реакцию разлічвали его коллеги-подписанты и ён сам, доведавшийся про решение будовать атомную электростанцию в Островецким районе. Наша инициатива была связана не столько с будовництвом АЭС вогуле и в конкретном месте, а с пропановой будовництва АЭС по европейских технологиях. И навод там было, что мы звертаемся с пропановой разглядеть будовництво по французскому проекту. А як Валентин Лучко ставится до информации, что на Островеччине 100 годов тому отбылся землетрус? Я могу сослаться только на то, что у районе усих абсолютно 50 с гаком могутнейших реакторов Японии сейсмонебеспечная ситуация на парадок вышейшая, подкреслю, на парадок вышейшая, чем у районе любым тихой мирной Беларуси. Выбор пляцовки, с моего пункта гледжения, это замещальная пляцовка для працовников из Налинской АЭС, которые повинны закрыть, а это все наши люди и хлопцы. Альбо правильнее сказать, представники пропоновали свои послуги нашему правительству. Фактично, люди из Игналины далеко не поедут, а поедут за 70 километров всего. Значная частка это уродженцев Беларуси. Ці не засмучает доцента Лучко той факт, что атомную станцию меркуюць побудовать побач с зоной отпочинку, Калинарачанских озеров? Я как раз отношусь до того типа людей, которые лечат, что треба не бояться, а треба остерогаться. Это значит, коли АЭС будет побудована, то по самым лепшим проекте именно в связи с тем, что она находится, коли место отпочинку фактично минской элиты. И я хотел бы звернуть тут увагу, что именно Минск теперь повинен говорить в изначальное слово. Валентин Лучко подкресливает, что на российских атомных электростанциях аварии здараются намного частей, чем на инших. И он лечит головой главной задачей домогчися будовництва АЭС не поводле российского проекту, а поводле заходнего. Сегодня значно потонела нафта, значится и электричность так само каштуя менее, говорит господар Лучко. Белорусская улада может не спешаться с выбором атомного реактора. И она мая час подумать и все зважить. Але спешаться теперь будет российский бок. Росатом, меркуя доцент Лучко. С Городни Сергей Страуцов. Звонки на свободу. Ваши отклики на подзеи. Отказы на ваши пытанні на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52.

Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Прагучаў агляд званкоў на «Свабоду». Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52. Восемнадцать гадзін на 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. У сваім сённяшнім адмысловым звароце да беларусаў новы літоўскі міністр замежных спраў Ушацкас запрасіў іх наведаць святочныя мерапрыемствы ў Літве ў будучым годзе, калі будзе святкавацца 1000-годдзе назвы Літва, а Вільня стане культурнай сталіцай Еўропы. Паводле Ушацкаса, гэта гістарычная дата, якая яднае абодва народы. 29 снежня новы міністр Літвы наведае Беларусь, дзе правядзе перамовы са сваім беларускім калегам Мартынавым. Беларускія прадпрымальнікі абмяркоўваюць прэзідэнцкі ўказ нумар 703, які захоўвае ільготны мытны рэжым ды існуючы парадак аплаты адзінага падатку. Паводле прадпрымальнікаў, гэта ёсць рэакцыі на іх нядаўнія выступленні. Раней прадстаўнік малога бізнесу правілі страйкі і маршы пратэсту за захаванне існуючага падатка абкладання на тавары, прывезеныя з Расіі. Расія ставіць усё больш умоў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў, сярод іншага і пераход у разліках на расійскі рубель. У Клецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. У пражскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Найменей 26 чалавек загінулі ў выніку выбуху бытавога газу ў 5-павярховым жылым доме ў горадзе Еўпаторыя на Ўкраіне. Паводле ўкраінскіх чыноўнікаў, выратавальнікі працягваюць пошукі людзей, у тым ліку і дзяцей, хаця вялікіх шансаў знайсці іх жывымі няма. Сёння ва Ўкраіне абвешчаны дзень жалобы. Ізраіль ізноў адчыніў памежныя пераходы ў паласу газа. Гэта адбылося на наступны дзень пасля таго, як прэм'ер краіны паабяцаў байцам Хамасу жорсткія сілавыя дзеянні ў адказ на іхную страляніну. У Сербіі арыштаваныя 10 косаўскіх албанцаў, якія абвінавачваюцца ў ваенных злачынствах, здзейсненых пры канцы 1990-х. Два чалавекі прадсталі перад судом у Кітаі па справе аб вытворчасці атручанага малака. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі выступіў з ініцыятывай змены канстытуцыі. Саакашвілі прапануе абмежаваць паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы і пашырыць паўнамоцтвы парламенту. Паступаюць паведамленні, што Расія пачала пастаўкі ракет «Земля-паветра» ў Лібію, Сырыю і Венесуэлу. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны. У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Мы працягваем цыкл перадач «Вынікі году» і зараз прапануем вашай увазе праграму «Барды свабоды». Там прагучаць лепшыя песні аўтараў, якія завіталі ў нашую студыю пры канцы году. Прагучаць песні Дмітра Сідаровіча, Вольгі Цярэшчынкі, Андрэя Мельнікава, Дмітра Вінаградава, Андрэя Плясанава і Андрэя Раманкевіча. Перадачу «Барды свабоды» вядзе Дзміцер Бартосік. У двух выніковых перадачах «Барды свабоды» мы паслухаем тых аўтараў, якія завіталі ў нашу студыю ў восень адыходзячага году. Скажу шчыра, пачынаючы гэтую праграму, я крыху хваляваўся. Ці пішуць песні тыя аўтары, якія яскрава заявілі пра сябе на пачатку 90-х? Ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай песні новыя імёны? Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская песня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайце слухаць песні. Адзін з класікаў жанра, Дмітра Сідаровіч, распавёў пра гісторыю напісання свайго хіта «Пена цёмнага піва».

з нашае зямлі. Шлях назад забудзе маскалін. Дык бачыш там на ўзлесі белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Найстарэйшаму беларускаму барду Андрэю Плясанаву на днях споўнілася 60 гадоў. Віншую юбіляра і жадаю не толькі новых песень, але і новых карцін у ягоную унікальную калекцыю жывапісу. Ну і акрамя таго, я ж яшчэ збіраю жывапіс сучасны. І ў мяне, ну, некалькі тысяч прац наших беларускіх мастакоў з 70-х. Это таксама можна сказаць, што гэта хобі, а з другога боку, наш музей у мяне узяў здымкі гэтага ўсяго. Мы зрабілі такі пакуль што электронны каталог, бо жыццё ж такое, яно карацечнае. Раптам быў, раптам знік. А зараз гэта ўжо застанецца нашчадкам, бо там ўжо прозвішча, імёны гэтых мастакоў, якія ў мяне ў калекцыі. Жыццё скарацічнае. Што ў ім важнейшае? Вынік ці сам працэс? А гэта, разумееш, сам працэс гэта тое, што зараз адбываецца. А вынік это калі ты будзеш ужо ляжаць, і вось тады ў цябе будзе вынік, калі ў цябе там перад апошнім выдахам у цябе ў галаве пранясецца ўсё твоё жыццё. Вось гэта вынік. А працэс гэта ты нарадзіўся, потым пайшоў далей, далей, далей і пісанне песень таксама. Таксама. Наша спадчына зноў абкрадзена. Слава княжая чэзне в агні, а мне дадзена, дадзена, дадзена берагчы яе карані. Богам дадзена вера, дадзена з тым, хто бачыў шчаслівым свет. Убілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Убілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Распрададзена за капейчыну наша вольнасць і кропка тьма. Ці мая, можа, думка прыспешана, ці няволі навокал няма. Ці мая, можа, думка прыспешана, ці няволі навокал няма. Мова матчына заняволена, сорам глянуць у вочы сябрам. Прымакі сваёй доляй здаволены, доля горкая дадзена нам. Прымакі сваёй доляй здаволены, доля горкая дадзена нам. Амерцвелі салоўкі памяці, загугнявілі мозг груганы. І ступайце, ступайце, ступайце вы, куды клікаюць вас яны. А наклікаюць, ой, наклікаюць тыя глюжыны без ліч бед. За нязломнасць, жывучасць вялікую я люблю родны край цябе. За нязломнасць, жывучасць вялікую я люблю Беларусь цябе. Спяваў Андрэй Раманкевіч, і гэта была першая выніковая перадача «Барды свабоды». Вядучы гэтай праграмы Зміцер Бартосік. Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.